أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إلى آخر الحديث. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın söylediğidir. Kitabullah. Bunu anlatmış. Yolların en yolusu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yoldur. Okuduğum şeyin Erdal-ı Kitab, Kitabullah ve Erdal-ı Hadis. Hedi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Şerlerin en kötüsü bid'attır. Şerlerin en kötüsü bid'attır. Her bid'at dalaletten ibarettir. Şimdi geçen hafta Fatiha'da bu ders Fiyahatlerinin talik. Fiyahatlerinin başında Fatihatül Kitap'tan bahsetmiştik ki her derde deva, zehre de deva. Zehre deva nasıl olur diyeceksin, zehri içer bir insan. Buna bir okumak ne kadar tesir eder? Zehre olsa hemen onu hastaneye yatırıp hemen içini temizlemek lazım. Bunun zehrin tesirini gidermek lazım. Böyle bir Fatih, bir elham okumakla bu adam nasıl iyi olur? Hepimizin kafasına takılır. Bir doktorlarımızdan bir büyük doktor da varmıştı böyle bir mübahase arasında. Bunu da mevzu bahsetmişler böyle. Şifadır sen diyerekten de. Bu doktor bey itiraz etmiş, böyle şey olur mu demiş. İşte bacağı kesildiyse şu hastalar şu dertli hastalığı bu ilaç bu ilaç. Böyle dedim, şöyle okumakla bu işte olmaz. Orada bir işte daha sözü sohbeti denir bir efendi varmış. Onu biraz acıca ve ağırca konuşmuş. Acı ve ağır konuşunca kızmış. Bağırmaya başlamış. Ne kızıyorsun efendim demiş. Tokat mı vurdum sana? Bir tokat vurdun mu? Yok. Bıçak falan çektin mi? Yok. Davanca falan? Yok. E ne kızıyorsun demiş. Canım şu söz demiş. Yusunur bir söz mü bu? Ne demiş bu? Demiş. Affedersin ama demiş, şu ben aciz bir adam demiş. Şu benim sözüm, bak seni nasıl demiş. Çığırından çıkardı. Söz bu demiş, ne oldu ki? Laf kaçırdık ağzından. Ama sen demiş ne kadar hırslandın. Eli avcı girmez hale geldin. Ağzından çıkanı da bilemeyeceksin sen. Belki daha ileri gitsek kavga gürültü de olacak birbirimize. Öldürecekler ne artık? Bu beşerin sözü bu kadar insanlara tesir eder demiş. Allah'ın sözünü yapmaz adama. Ama şu okuduğum şimdi tabir edineyim. Sözlerin en iyisi efteli kelamullah. Yolun en iyisi peygamberin yolu. Şerlerin en kötüsü bid'at. Biz okuyoruz Fatiha'yı. Hastaya da okuyoruz, kendimiz de okuyoruz. Her günde hem her namazda okuyoruz. Günde 40 defa da okuyoruz. Fakat ne içi bize tesir ettiği var ne dışımıza. Ne hastalarımıza tesir ediyor ne kendimize. Sebebi? Şerlerin en kötüsü bid'at. Her tarafımız bid'atla dolu. Kılığımız bid'at. Yiyişimiz bid'at. Gezişimiz bid'at. Her harekatımız bid'at. Akşam misafirimiz vardı. Aslan alamamış ama galiba Londra'da falan Amerika'da falan tahsilde bulunmuş. Şimdi Medine-i Münevvere'de tahsil ediyor, Müslüman olmuşlar. Bu konuşma yaptı da, konuşmasında onun uzun sözü olarak naklediyorum. En mühimi dedi, size vasiyet, kendime de nasihat ediyorum. En iyi yok. Gavurların dedi, gavur tabirini kullandı yani. Gavurların yolundan, gavurların suyundan, gavurların suyundan Müslüman ayrı olmalı dedi. Müslüman bilinmedi. Ha şu adam Müslümandır. Müslümandır. Bu, ha, bu da bunlar belli gavur işte bak. Yani insanın harekatı, hali Müslüman olduğuna delalet etmeli. Anlaşılmalı ki bu Müslümandır. Ötekinde belli işte kalıp yani. Şimdi dedi, şunu da kurdu. Bugün dedi, ikimizi bir araya basalak bir gavurdan bir Müslüman. Birisin yabancı birisin. Ha şimdi bakmışlar ki ne öğlen var ne kadar var. Galeyi test etmişler. Buyurun. Hakkınız demişler. Buyurun. Şimdi Allah hasır diye şöyle bir damlasını biz de yutsak inne semme fiddesi mi diye basır İmam Hüseyin'i kitabını yazar ki zehir bir şeyin içine katıldığı vakitte insan deseler ki bu yemekte zehir var ben burasından yiyeyim de orasın, o zehir orasındadır diyemesin. Her tarafından korkarsın yemez onu. Bu yemek zehirlidir diyerekten. Fakat şimdi zehir içimize geçmiş bizim. Nereden zehri çıkaracağız şimdi? Dersin çeşitli uzak şey ama mevzu. Aklıma yine geliyor ki şimdi hep kardeşler Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorlar. Ramazan Şerif'i tutacaklar orada. Büyük sevaplar kazanacaklar. Bir günün bir sevap 100.000 sevap ile muadil. Ramazan'da bir umrede bir hac. Bir hacca muadil. Bir hac sevabı oluyor yani Ramazan'da. Orada bulunup da umre yapan insan. Allah nasip ederse biz de gideriz belki. Orada bu safları alırız. Ama develer her sene gittiği gibi biz de her sene gidiyoruz ama hep yerinde sayıyoruz. Hep yerinde sayıyoruz. Ama bu demek değildir ki gitmeyin artık. Şimdi namazı da her gün kılıyoruz. Kıldığımız namaz da bize hiçbir tesir yapmıyor. Her gün, günde 5 defa kılıyoruz. Bize bir insanlık, bir İslam'da yükseklik verdiği yok. Yalnız vazifemizdir yapıyoruz. Yine inşallah ölünceye kadar da Cenab-ı Hak yapmaktan ayrılırız. Onu yapacağız daima. Bu burada onu yapmakla nasıl mükellefsek oraya da gitmemizle öyle mükellefiz. Orada günün birinde insan karınca kararınca derler. Bir altının altın olması 36 bin seneye muhtaç. Ancak bir altın altınlığını 36 bin senede temin edebiliyor, tamamlayabiliyor. Ki o zaman altın oluyor işte. Demek ki onun bu kabiliyeti ele geçirebilmesi çok uzun zamana vabeste. Bizim de insanlığımız hemen gıl verince oluverse ne güzel ama peygamber olsa da önümüzde çok güzeldi. Şimdi biz tabii 1400 küsur sene uzaklaşmışız. Bid'atlar da içimize girmiş. Onları söküp atmak, bu kötü ahlakları çıkarıp atmak, işte Allah'ın tam istediği bir kul, peygamberin de tam istediği bir ümmet olabilmek, bu da kolay bir şey değil ki küpe sokup da boyacının küpüne sokup da çıkardığı gibi çıkaralım da oluversin. Olmaz. Çalışa çalışa. İnşallah bir günde olacağımıza ümidimiz var. Şimdi bugünkü dersimizde bakın bunların hep şimdi yolları. Fadlu alimi alel abid ke fadli ala ednaş ila ahir hadis. Alim ibadetle meşgul, ilimle meşgul olan insan. İlimle meşgul olan insan insanın fazileti artıklığı yani üstünlüğü İlimle meşgul olan insanın üstünü. Tabii şimdi ilim sayısını bilmeyeceğiz. Ne kadar ilim var mesela. Çok bir atom için kim bilir kaç çeşit alim lazım yani. Bunun bir tanesi bir alimin işiyle olmaz bu atom meydana. Her ilim böyledir. Her ilminde birçok alimlerin bir araya gelmesiyle olur bu ilimin meydana gelmesi. Binaenli ilim denince acaba hangi ilim? Atom yapısı tayyarelerden ya füzelerden aya çıkmak ilmini mi? Yoksa mühendislik ilmi mi? Yoksa doktorluk ilmi mi? Yoksa kimyakerlik mi? Kaç çeşit ilim var? Hangisidir bunların matlubu olan? Aşağıda bunu şimdi bize çok güzel anlatacak. Binaenli biz şimdi bilelim ki alimin üstünlüğü, artıklığı, fazileti kefazlı diyor. Ben nasılım? Sizin en ufağınıza karşı beni nasıl verirsiniz? Ben peygamberim işte. Peygamber olduğum halde sizinle aramızda bir ölçü yapabilir misiniz? Ben Resulüm diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulüm olmakla beraber Resulümmüş. Ancak bana iman etmenizle İslam olabilirsiniz. Bana iman etmenizle de İslam olamazsınız. Böyle bir peygamberim. Benim de en ufak bir adamın arasını bulabilir misiniz? Sen şu kadarsın, bu da bu kadar. Diyemezsin. Hududu yoktur, ölçüsü yoktur. Yani ilmin, ilmin de hududu yoktur yani. Böyle ölçüsüz bir fark var arada. Bunu bize duyurmak için yine diyor ki İnne Allah'a ve melâketû. Allah Celle ve Ala. Bitti. Bir de onun melekleri. İkinci bir ilave. Ve ehle semavat. Üçüncü ilave. Semavatta neler vardı? Ne kadar ecran vardı semavatta? Semavat yalnız şu bizim gördüğümüz, görebildiğimiz değil. Bu yedi kat olması tabir ederler ki. Bu da bizim anlayışımız gibi. Sebha semavat, yedi kat semavat. Her birisinin mahlukunun adedini Allah'tan başka kimse bilmez. Bu. Vel aradın. Bir de bir yer var ya, üstünde yaşıyoruz. Bu yerin de alt tabakaları var. Alt tabakalarda nece mahluklar var? Bunlarla beraber. Bu semavat ve yerleri söyledikten sonra bir de onun düzülerinden hatta nemli de. Karınca diyorsanız hiçbir ufacık bir mahluk. Bak, az bir bahtiyarlık değildir. Bunun Kur'an-ı Azimüşşan'da da delaletleri var, ayetleri. Hafızlı bir kuvvetli olsa da okudu ama lüzum yok. Bu ne büyük bir nimettir ki kitabıyla meşgul Allah Celle ve Ala melekleri, gökteki mahlukları, yerdeki mahlukları ona dua etti. Onun duasına, onların duasına mahzar oluyor insan. Bu hangi alem acaba? Bu aletleri yapan alim mi? Bu aylara gidip de ayları gezip gelen alimler mi? Bu televizyonları, bu radyoları bilmem nelere çıkarıp da bizi dünyayla ilgilendirenler mi? Ne gibi çok hangi ilimlerin ucun altından çıkılır? Hangisi? Bilmeyiz. Bakalım. Yine bu ilmin fazileti hakkında yine bir peygamber efendimiz buyurdu. Fazlul ilmi. İlimdeki üstünlük, artıklık, fazlalık, ziyadelik. Ben biliyorum tabii. Abdest nasıl olduğunu bilir. Namaz kılıyor. Nasıl? Biliyorum. Oruç nasıl tutulur? Onu da biliyorum. Kur'an okumasını? Onu da biliyorum. Daha da bir ilmin hududu yok dedik ya. Daha ileriye doğru gidiyoruz. Kalmıyor. Fazlul ilmi. Daha istiyor. Çok şeyler öğrensin. Bunu öğrenmeye çalışması habbü ileyye. Efendim, bana çok sevgilidir bu. Min fazlul ibadeti çok ibadet edin. Ben bunları biliyorum ya. Gece kalkayım sabahlara kadar namaz kılayım. Gündüzde akşamlara kadar işte tesbih çekerim, Kur'an okurum, şunu yaparım, bunu yaparım. İbadet. İbadetteki fazlalıktan ilmin fazlalığı hak dedi. Bana sevgilidir Cenab-ı Peygamber. Ama ve hayru dinüküm sizin dininizin en hayırlısı da el vera'u vera'dır. Takvanın üstünde bir Allah korkusunun içeriye yerleşmesine bağlı. Şimdi burada İmam-ı Gazali Hüccetü'l-İslam sahibi diyor ki İlim el-ilmü eşrefu cevahir. Cevahirin en eşrefi. Cevahir nedir ise? Bildiğimiz altın var, gümüş var, yakut var, işte buna benzer daha neler varsa. Kuyumcular bilir. Bunların en eşrefi ilimdir diyor. Cevahir. Ne kadar cevahir varsa bunların en eşrefi ilim. Bu ilim ibadetten afzaldir ama la bittelil abdi minel ibadeti. İbadet kula da alime de ibadet mutlaka şarttır. Ben bu kadar bilginin sahibiyim. Artık ibadete ne lüzum var diyen hangi yeri onu bilemedim. Melami galiba. İbadet yapmazlar. Tefekkürle vakitlerini geçirirler. İbadet yapmazlar. Tefekkürle vakitler. Derler ki güneş doğduktan sonra ay lüzum yok artık. Bana yakın has oldu. Ben anladım ki bu varlığın sahibi Allah'tır. Artık ibadete meydan yok. Bana tefekkür kâfi. Bu batıl bir akidedir. Bu batıl bir akidedir. Sakın ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yakini ilişmiş bir kimse var mıdır? Ahirete geçince göre ibadeti devam etti durur. Binaenle sen nasıl bir insansın ki bana ben oldum artık. Ben iliştim artık. Bana ibadet lazım diye kendine düşüyor. Allah Allah. Onun için muhakkak herkese ibadet lazımdır. Evet. Meyvesi varsa amelidir o. O amelin nispetinde ona kıymet verilir. Mesela meyveli bir ağaç kolay kesilmez. Ama adi bir ağacı canın isterse keserirsin. Ama meyvesi varken biraz düşünürsün. Kolaycılık kesemezsin. Ama bizim ormanları kesenlere Allah selamet versin yani. Çok acıyor, yüreği sızlıyor bizim. Baş kesmek, ağaç kesmek, baş kesmek derler. Eski babalarımızdan, dedelerimizden kadar. Daş yakmak, baş yakmak. Bugün ne insanda ne şuur kalmış demek, ne bir şey kalmış ki bu kadar böyle şecaata, fecaata meydan veriyor. Vel ibadetü es-sene. İbadet ise meyvedir. Teşşerefü işşeceri ikevniyel ak. Bu ağacı şeref, bu meyveyi bu veriyor da onun için. Meyveyi vermese hiç onun kıymeti olmayacak. Meyvesinden dolayı o şerefi kazanır. Binaenli Müslüman da ibadetinden dolayı şeref kazanacak. Yoksa senin bilgin var, her hünerin var ama Allah'a lazım olan, onun emri olan vazifeleri yapmadığından dolayı sen artık lüzumsuz bir hale geliyorsun insan. فَلَا بُدَّ لِلْعَقْدِ Bunun için muhakkak kule lazımdır. اَنْ يِكُنَ لِهُ مِنْ كِلَ الْاَمْرَيْنِ Hem ilmi hem ameli denkleştirecek. Şimdi adalet sahibi diyoruz ya, adil ol, adalet sahibi. Adalet ilmiyle amelinin terazisi bir olacak. Bir tarafa götürdün mü olmaz. Öyleyse Hasan Basri Hazretleri buyurmuşlar ki اُطْلُبُ الْاِلْمَ Sen ilmi talep et. Ama taleben la yedurur ibadete. Bu ilmin senin ibadete zarar vermez. İlmin ibadete zarar vermeyecek şekilde ilimle meşgul ol. Vatlubul ibadete. İbadeti de yap. Onu da iste ama la yedurur ilme. Bu ibadet de senin ilimden alakoymasın. Senin ilimden alakoymayacak şekilde İbadetten de meşgul. İlimle meşgul ol, bu ilim seni ibadetten alıkoymasın. İbadet öyle meşgul ol ki, bu ibadet de seni ilimden mahrum etmesin. İşte ibadet diyor mu ya, zaten maksud da Allah'a kulluktu. O da bu oldu işte. Demek ki yanlış. Şimdi yine bir temsil veriyor Efendimiz. Fadlül alimi ala gayri. Evvela kendine nispet etti. Sonra faziletini bildirdi. Şimdi de ilmin başkaları üzerinde faziletini söylüyor ki فَفَضْلِ النَّبِي عَلَى اُمَّتِي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan nispeti nasılsa ümmetine olan nispeti nasılsa kıymeti nasılsa ilmin kıymeti de böyledir. Peygamber Allah'ın en sevdiği Habib-i Huda, Mahbub-i Huda İki cihanın serveri, başlarımızın tacı, onu miraçları nasip etmiş, her devleti ona vermiş, şefaati de ona vermiş. Böyle bir kimsenin kimseye ne ölçü mümkün müdür? Binaenli, fadl alimi ala gayrihi ke fadlın nebi ala ümmeti. Peygamberin ümmetine nasılsa yüksekliği, ilmin de başka bilgilere karşı nispeti böyledir. Yine bir tane daha buyuruyor. Fadlül alimi. Alimin üstünlüğü. Alel abidi. Çeşitli misaller veriyor ki iyi girsin kafamızı değerli. Alel abidi. Abide olan yani ibadetle meşgul olan adama nisbeti. Ke fadlül kameri leyletel bedri ala sairil kevaki. Ayın 14-15'indeki ayın bu güzelliğiyle bu ufacık yıldızların arasındaki nispet ışıkları hafif gelir. Ancak işte yıldız da varmış deriz ama aynı güzel dünyamızı ışıldatıyor. Öteki yıldızlara kalırsak hiçbir şey göremeyiz. Yani onlara nispetle nasılsa ilimin fazileti de böyledir. Binaenli ilmi tahsil ediniz. Bir tane buyuruyor da. Fadlul alimi alel abid. Yine alimin abid üzerine üstünlüğü sebi'ine dereceten 70 derece artıklığı vardır. Burada bir ölçü verdi. Sebi'ine derece. 70 derece üstünlüğü vardır. Ama bu dereceler bizim sıcaklığı gösterilen şöyle ufacık çizgilerle hani 25 derece, 26, 27, bugün hava 30 derece. Bu kadar kısa değil. Bak şimdi derecelere. Beyne küllü dereceteyn. Şu iki, 70 derecede de şu iki derecenin arası hazzul feresi serir bil mıdmir niyeti an. Gayet süratle koşan bir atın efendim tam 100 sene süratle gidiyor. 100 sene. Süratle gidiyor. Bu gidiş bir derece oluyor. 700 sene demek. 700 değil, 7000 sene. Yok 70 bin sene. 70 bin sene. Bu at böyle koşacak da durmadan çok seri bu atın gidiş mesafesi ile abidle abidin arası bulunacak. Ne kadar? Hazreti Muaz'dan da diyor. Bu da şimdi bir tane daha Cenab-ı Peygamber'in. Abid nedir daha? Altı var. Neden bu kadar fark var? وَذَٰلِكَ Bu aradaki farkın sebebi. وَذَٰلِكَ اَنَّ الشَّيْطَانَ اَنَّ الشَّيْطَانَ يَدْلَعُ الْبِدْعَةَ Bakınız burada bir hata olmuş. Kitap hazırlarken. Ye arkasından dal, arkasından ayın. يَدْلَعُ Birisi de aslında dat olması lazımken dadı dal yapmış. Birisinde tek manası var. Birisinde onun komik vaz etmesi manası var. Yedek derken terk ediyor, bırakıyor onu. Olmaz. Şeytan bıraktırmıyor. Şeytan koyuyor. Aslı dal iken şimdi bizim Kur'an okumamızda talime ihtiyacımız o kadar çoktur ki talim okuma. Çünkü bu ağzımızda 32 diş var. Bazı da 30 diş var. Bu harfler bu ağızın dişlerine göre tanzim edilmiş. 30 kelime harf 30 dişin arasından gelir geçer. Talimde o kadar ileri gitmek lazım ki her harfin hakkını vermek lazım. Harfin hakkını vermek lazım ki okuduğun vakitte bitti. Namaz bozuldu. Dal okur. Bazı da zı okur. Bu da olmaz. Arap da okur. Böyle böyle. İnanlı bir kelimedir ama bak şuradaki şu harf o hatayı bize gösteriyor. Bunu yazan adam tabii yazarken hattatlar ekserisi cahil derler. Küllü hattatın cahili tabirine göre hattat bilmez. Eline ne verirsen onu yazar. Yazarken dadın farkına varmamış dal olarak göstermiş. Tek manasını koma manasını tek manasına çevirmiş. Fakat müsahhifler elhamdülillah tasih etmişler de inni şeytan muhakkak şeytan aleyhillâne yebda'ul bid'at insanlara bid'at sokar. Bak ne güzel yahu der. Ne güzel. Sen de yapsana bunu. Dersin ki benim peygamberim bunu yapmamış. Benim peygamberim de bundan razı değil. Neyi, kim, neden bileceğiz bunun peygamberimizin razı olmadığını? Bunu bize ne bildirecek? İlmimiz varsa bileceğiz. İlmimiz yoksa ne güzeldir diyerekten hepsini yapacağız. Şimdi misaller çok ama söylemeye de biraz cesaretim de yok yani. Cesaretim de yok. Çünkü hepimiz onların içerisine düşmüşüz. Hepimiz onları işlemekteyiz. Allah kusurlarımızı affet. Demek şeytan bid'atları bize birer, hepsini bizden yaptırmaz. Birer yaptırır. Şimdi insan der ki, biz bundan 1400 sene evvel Resulullah'ın yani onun derdi, bugünün derdiydi. Bugünkü giyim, kıyafet, yiyiş, içiş, bugüne mahsustu. Tabii bugün 1400 sene oldu. Bak dünyanın her takım insanlarıyla temastayız. Onların yaşayış tarzı başka, Berikin'in yaşayış tarzı başka. Ne güzel. Kendimizden de haberimiz yok. Çok çok şeyiz, kusurluyuz. Müslümanlarla da irtibatımız yok. El-Müslümü kel cesedil vahid. Müslümanlar bir ceset gibidir. Yalnız Türkiye'deki Müslümanlar mı? Hayır. Dünyadaki bütün Müslümanlar. Dünyada ne kadar Müslüman var? Bilmiyoruz. Bir takım rakamlar söylerler bize ama ne kadar sahiptir bilmeyiz. Şimdi akşamki gelen misafirden size anlatacağım. Bu misafir alamaz. Belki birisi de Amerikalı, bilmiyorum. Şimdi onun bir sarık sarmış adam. Sarığı başına şöyle sarmış. Sonra getirmiş şöyle şenesinin altından dolaştırmış. Buradan takmış. Bunu geçen derste biz okuduk. Okuduk ama yapanı görmedik. Ne Arabistan'da görüyoruz? Ne de burada? Arabistan'da zaten sarık diye bir şey yok. Bunların başlarında bir şeyler var, bir de örtüler var başlarında, o kadar. Arap yazdı. Şimdi o okuduğu için okuduğunu görmüş ve kendisine de tatbikmiş. Sarığın altından, çenesinin altından sarığın eklemiş üzerine. Sünnet mi durdu? Şimdi bunlar dolaşa Malazya denilen bir ülkeye de gitmişler. Belki bütün Müslüman memleketlerini gezdiler mi, gezmediler mi ama Hindistan'a gitti de, Pakistan'a gitti de, Pakistan'ın uç taraflarından olan bir memleket. 8-10 milyon savaş galiba orada. Bunlar kız çoğu Müslüman, Hristiyan da var işlerinde tabii. Bir kere işitmiştim ki, bunların adat anneanneleri ekseriyetle sünnete uygun. Hatta kral sofrasında birisi yemek yemiş, kralın sofrasında yemek yemiş. Bunlara kral demiyorlar, beni diyorlar işte. Darları. Kolları soğumuş kimler, böyle eline almış, işte yemek, elleriyle yemekleri bal tutulur yemişler. Burada bunlarla naklediyor. Sabun mabında kalbi ortada var mı yok, bunun farkında değilim. Ellerini topraklara, esirlere yansıtmak. Her neyse, şimdi orada bu adamlar ne kadar kaldıysalar, kimlerle tanıştıysalar, bekar oldukları için evlenmek istemişler. Oradan iki tane de hanım almışlar. Hanımları da misafir buldukları yerdeymiş. İkisi de çarşaflı diyorlar. İkisi de peçeli. Bizim eski zamandaki annelerimizin tertibi üzerinde. Şimdi bu adamlar bizim memlekete gelselerdi de benim de böyle bir kızım olsalardı, isteselerdi verebilir miydim acaba? Verebilir miydik? Düşünürüz, bu adam yabancı bir adam. Benim kızımı alıp gidecek, bir daha göreceğim mi, görmeyeceğim mi? Hatta bu memleketimizde bile bazı diyoruz da İstanbullu mu diyor. Yok efendim işte memurdur filan yere gidecek. Yok veremem diyor. Yani memleket dahil ne olur işte gitsin lazım. Yok İstanbul'daysa, işi de İstanbul'daysa ne ala. Başka türlü veremem. Şimdi adam en bu Malazya'dan kızını bunlara vermiş, teklif etmiş. Bunun gibi İstanbullu bir Habibullah mı? Habibullah galiba. Bir zat var. Bu da Amerika'dan gelmiş bir Müslüman. Kızına talip olmuş. Demiş, mektup yazmış. Kızını bana verir misin diye. Sormuş kızına, bak bu, kızım sana mektupler talip var. Ne dersin? Amerikalı istiyor seni. Kim yazsın demiş. Cevaben de bir mektup geliyor. Kızın çok iyi efendi baba ama gece namazlarına kalkmıyor diyor. Bu da ondan şikayet ediyor. Her neyse, şimdi bunlar almışlar kızlarını, gidiyorlar. Biz yapar mıydık bu işi? Kızımızı kolayca verebilir miyiz? Fakat İslam bağlılığı bir ceset gibi. Nereden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun. Müslüman mı? Müslüman. Ah! Ben bir Müslüman olsam ayağını da öper veririm ona. Öteden dinsizin birisine verip de onu mahvedeceğime, cehenneme yollayacağıma, kasıklarına kadar açacak bacaklarını da yaşayacak da sana ben de iftihar edeceğim onunla. Kızım ne güzel yaşıyor diye. Şimdi şeytan bid'atları sokar bize. Sokar, birer sokar. Bid'atları soktu mu? O bid'atı yapmayana biz bu sefer darılırız. Şu adama da bak, bu haline getirilir mi? Şimdi biz şeylere de darılıyoruz. Ne diyorlar bunlara? Bu saç bırakırlar, sakal bırakırlar. Hepi midir nedir? Şimdi bu adamlar mesela özenmişler. Onların kılığına benzetiyorlar. Geçen birisi bana geldi. Hoca efendi, üniversitesinde sadece vaizin birisi demiş ki, işte peygamberin de saçları böyleydi, İsa Aleyhisselam da şöyleydi falan. Geldi soruyor bana, dedi, bu hoca böyle dedi, sen ne dersin bu işe? Bu tiplerin saç. Evet dedi, peygamberin de saçları omuzlarına kadar uzattığı zamanlar olmuş, kulakların şu yumuşak yerlerine kadar uzattığı zamanlar olmuş ama sen onun peygamber yaptı diye yaparsan mevcut olursun. Tipiler yapıyor diye yaparsan tipilerden olursun. Arada fark bu. Kime benzetirsen ondan olacaksın. Men teşebbe bikamin, töhve minhüm. Kime kendini benzetiyorsan sen onlardansın. Amelin ne olursa olsun, ameline bakmıyorlar. Amele bakmıyorlar. Kime benzetiyorsan onlarla haşrolunacaksın diyorlar. Onun için şimdi şeytan aleyhillâhi bize bid'atları sevdirir. Yarın bizim çocuğumuz olsa bizimki de öyle olacak. Bu da gibi olacak. Mektebe gidecek, mektepteki arkadaşları zorlayacaklar. Bu işte medeniyet alimidir diyecek. Bu diyecek, bu diyecek, onu da mecbur edecek. Bunlar olunca birbirimizden ayrılık olacak. Seni ben sevmeyeceğim, sen de beni sevmeyeceksin. Sen ayrı yolda, ben ayrı yolda. Demek ki İslam'daki birlik vahdeti ne oluyor bu surette? Parçalanma var. Kol işlemezse ne yapacak vücudla? Ayak işlemezse ne yapsın vücudla? Mide bozukta işlemiyorsa ne olacak? Çeşit parçalar var ya vücudumuzda. Kafan ne kadar sağlam olursa olsun, elin işlemedikçe, ayağın işlemedikçe, miden işlemedikçe bozuktur. Kafan ne kadar bozuk olursa olsun, ayakların sağlam olursa, vücudun sağlam olursa onun da hükmü yok. Bütün sağlamlık, bütün vücudun sağlamlığına bağlı. Bir kısmının sağlam, bir kısmının çürük olmasıyla bozuluyor demek. Binaenaleyh din de böyle. Bir taraftan tam Müslümanlığı tatbik etmiyor, ediyor. Bir taraftan da bidatlara. Bidatlar hastalık vücutta. Çeşitli hastalıklardır. Kolun işlemiyor, bacağın işlemiyor, işte kulağın duymuyor, gözün görmüyor, çeşitli. Bunlarla dolduktan sonra Müslümanlığın tatbikine bunun dediği gibi gavurlukla Müslüman yan yana yürümez bir adam. Bize nasihat etti yani. Allah bize de dedi, size de şey versin, tevfik versin. Müslümanlık öyle kolay bir şey değil. Şimdi bu şeytan bid'atı bize sokuyor. Sokuyor. Zinnâti insanlar. Feyyubsir hel alim diye ilmin kıymeti. İlmin kıymeti. Şimdi alim diyecek ki evlat bu yaptığın hareket şeytanın hareketidir. Dinsizlik alametidir. Bunu yapma. Buna nadim ol. Buna pişman ol. Bundan vazgeç. Derken o da akıl varsa sahibe. Ne demek ben Türk'üm, ben Müslümanım. Bunlar bu hareket bana yakışmaz. Diyecek, vazgeçecek. Binaenaleyh alim şeytan ne kadar şey yaparsa yapsın, alim onları kurtarmaya vesile oluyor. Ama hangi alim? Kendini ilme vermiş, dünya talebinde olmayan alim. Maksadı eğer, onun da şimdi acı tarafları var. Eğer kendisine mevkiler, dereceler almak için, büyüklere yakın olmak için sahi gayretliyse, onu ilmi şeytandan beter olur. Şeytan onun yapamadığını yapar. Şeytanın yapamadığını o yapar yani tersiniz. Şeytanın yapamadığını o yapar. Bunun vasıtasıyla olur. Bu o zaman bize şeytanda da tehlikeli olur. Şeytanda da tehlike olur. Her bakımda. Binali, ilmi yalnız bellemek hüner değil. İlmi bellemek hüner değil. Şeytan da çok biliyordu ya. Hocalara, meleklere de hocalık yapmıyor muydu? Bu kadar bilgisi vardı ama amil olmadığı için, Allah'a itiraz ettiği için tarzistik oldu. Binali, eyyubil sirruhel alim. Alim ona gösterir hataları, kusurları. Feyenha anha. O bid'atlardan onu nehyeder. Alemin kendisi bid'ata kendisi düştüyse nasıl kurtaracak ümmeti bid'attan? Onun için alim denince ilim, din ilminde mütemeyyiz olmuş, Allah'a kurbiyet peyda etmiş bir şey demektir. Ki Allah'a kurbiyet illa bin nevafil. Nevafil ibadetleri olur. Nafil ibadetleri. Allah'a kurbiyet fazlalı olmaz. Fazlar borcumuz. Borcunu eda etmekle sen mükellefsin, onu yapacaksın. Bunu yapmadığından dolayı meşgulsün. Asıl faydalar nafilelerde. Namazını kıldıktan sonra başka namazlar kılıyorsun. İşrak kılıyorsun, duha kılıyorsun, evvabin kılıyorsun, yatarken kılıyorsun, gece kalkıp teheccüdler kılıyorsun. Kılıyorsun. Oruçlar tutuyorsun demeden değil, bir şey değil. Pazartesi kaçırmıyor, perşembeyi kaçırmıyor. Üç aylar diyor tutuyor. Bütün sene tutuyor. Davud Aleyhisselam orucunu tutuyor, tutuyor. Kur'an okumakta işte daima okuyor, bir okuyor, iki okuyor, bir hatim, iki hatim. Canım ne kadar okuyorsun bunu, yeter artık. İşte bunu her gün ne okuyorsun? Okuyor işte fazıyla. Alacak. Allah'a kurbiyet ancak bu nevafit ibadetleriyle olur. Öyle olur ki hatta eğer bunda ihlas olursa Cenab-ı Hak'la demiyor ki ben onun gözü olurum. Ben onun kulağı olurum. Ben onun eli olurum. Ne demek bu? Bu artık bunu anlatmak çok zor. Çok zor. Böyle bir hal alır ki artık bu Allah'ın ona göstermek istediklerini görür. Ve hakkı görür yani. Hakkı görmek kolay bir şey değil. Hepimizde göz var. Fakat batıla bugün gidenlerin sayısı yok. Eski gözü var görse ya. Göremiyor ama batıla gidiyor işte. Sürüklenmiş gidiyor. Bunun için vel abidü abid mukbilün ala ibadetihi. İbadete dönmüş. Allah ile meşgul bir adam. La yeteveccühü leha. Yani bid'atlar da filan işi yok onun. Bilmiyor öyle şeyleri. Ve la ya'rifu ha. Bilmiyor işte. Şuna şöyle bir misal hatırıma geldi. Vaktiyle iki arkadaş tahsile çıkmışlar. Birisi demiş ki ya ben yeter öğrendiklerim. Güzel yer olmuş. Manzarası çok hoş. Suyu meyveler hoş. Ben burada kalıp Allah'a ibadetle meşgul olacağım. Sen git demiş. Nereye gidersen git öğren. Orada bir de mağaralık da varmış. Orada yatıp kalkıyor. Suyundan içiyor, meyvelerinden yiyor. Boyunu ibadette. Öteki arkadaşa gitmiş tahsile okumuş, şeyler öğrenmiş. O da dönmüş memleketine giderken o arkadaşla uğramış. Bakmış ki ibadette bu mütemadiyen. Ha nasıldır? Secdeye yatarken şimdi kalmamış galiba. Şöyle biraz kendisinin bir şeyler, bir hareketler yapıyor zaten. Nasıl namaz kılıyorsun sen öyle demiş. Yahu demiş. Tesadüfen bir sıçan demiş. Dizimin altına rast gelmiş. Ben de secdeye inerken sinedim. Öldü demiş sıçan. O kadar müteessir oldum, üzüldüm ki. Bu hayvanı yok yere helak ettik derken sarımın arasına koydum da demiş. Başımda duruyor demiş. Ne kadar, kaç gün oldu demiş birbirimizden ayrılığı. Şu kadar sene oldu. Sen bu kadar senelik namazını bir iade et bakayım demiş. Bu suçan senin başında necis. Bu necisle ibadet olur mu? Sen ne delisin filan diyerekten onu uyandırmış. Şimdi ilim birisi ilmi öğrenmiş ama yaptığı açık bir imsal bu. Onun gizli tarafları da var tabii. Bu bid'atlar gizli tarafları. Bid'atlar şirke götürür insanı. Bid'atlar şirkle karışıktır. Allah-u Teala la yazhül müşrik. Müşriki Allah affetmiyor. Müşriki affetmiyor. Şirki istemiyor Allah. Yavurları sevmediğinin sebebi, yavurlar Allah'tan gayrı Allah tanıyorlar. Üç diyor, iki diyor, Meryem'e diyor, İsa'ya diyor, meleklere diyor, kızıdır diyor, oğludur diyor. İşte birçok Allah'lar meydana getirdiklerinden dolayı, işte onların putlarının ne diyorlar, heykelleri var birçok. Müzanelerde falan. Yazlık ilah, yaz Allah'ı, kış Allah'ı, gadab Allah'ı, rahmet Allah'ı diye birçok böyle atlarda konuşlar Yunan devrinden kalma şeyler, bir sürü Allah'lar. Olur mu canım? Allah bir. Bu gibi hatalar. Bunu herkes yapar tabii ama bir misal olarak zikretmişler. Bu misale benzer. Misallerle insanlar bid'atların içerisine gömülürler ve gömüldükleri o bid'atlarda da ibadet ederken kendisi de bir paye verir. Bu kadar abisliğin var. Ne olacak? Ama bu bid'atlarla Allah Teala senin bu ibadetini kabul ediyor mu bakalım? Ölçüyü koydun mu bir kere? Koyamadın. Mesela haram lokmaları yiyen adamın ibadetini Allah kabul eder mi? Lokman haram. Şarap satıyorsun. Parayı kazanıyorsun. Kumar oynuyorsun. Parayı kazanıyorsun. Rüşveti alıyorsun. Parayı yiyorsun. Çoluğuna çocuğuna dayıyorsun. İstersen secdelerin başına kaldırma. Hırsızlık yapıyor. Dağda, dağın geçit yerine durmuş, silahı da dayamış. Çıkar paraları diyor. Veriyor onları paralarını. O da alıp kemal-i afiyette yiyor. Bu eşkıyanla, eşkıyanın kazandığı bu parayla şarap satmak suretiyle kazanılan paraların vesaire buna benzer günahların içerisindeki ibadetten ne lezzet olur yani? Eğer namazını kılsa da ne lezzet alır bu? Hastanın yediği yemekten lezzet alamadık da bıraktığı gibi bu da hiçbir şey bir lezzet alamaz. Onun için ilim bize bid'atları bildirecek, gösterecek ve o bid'atlardan bizi uzak kılacak. Buna ilim diyorlar. Bunu insan okumakla da temin eder, dinlemekle de temin eder. Cenab-ı Peygamber'in zamanındaki insanların hepsi okumuş değillerdi. Değillerdi ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini işlerine güzel bir yerleştirmişlerdi. Onun dışındaki hareketleri katıyan beğenmiyorlardı. İşte bir çok misalleri var. Selman ile Ebu Derda. Selman'ın kardeşlik yapmış Cenab-ı Peygamber. Hep Mekkeliler, Medinelileri birer kardeş yaptırmışlardı. Dün bir onların şeysinde okudum ama unuttum onu. Bu hatırımda. Şimdi Selman gitmiş Ebu Derda'nın evine. Ebu Derda ben oruçluyum demiş. Otur demiş. Ye bakalım benden ben. Sen yemezsen ben de yemem. Yedirmiş yemeği. Gece kalkmış namaz kılacak. Almaz yat demiş. Canım böyle şey mi olur? Ne yatırıyorsun beni demiş. Yat demiş şimdi yatma zamanı. Niçin? Her şeyin hakkı var canım. Yalnız Allah kendi hakkı değil. Bütün vücudun hakkı var. Beşeriyetin hakkı var. Komşunun hakkı var. Ananın babanın hakkı var. Bir sürü hak var. Bu hakları tam dikkatliyle insan Müslümanlığı elde edebilir. Yoksa yalnız Allah'a yönelmekle bu işler tüken biter. Onun için bid'atları öğrenmek ve onlardan kaçmak her ilmi öğrenmekten evladır. Sen birçok kitaplar okuyorsun sabahlara kadar bizim kız var evde. Bütün gün elinden kitap düşüyor. Ya yavrum ne okuyor? İşte bu dakika geliyor tabii çocuğa. Okuyor. Fakat ilmin esası olan bu bid'at belasında çünkü hastalıkta şifa, balda şifa var, yağda şifa var, etli şifa var yersin. Fakat zehirdeki, mikroptaki felaketin ne olduğunu bilmezsen bunun arasında onları da yiyince bu senin bal kaymak istifara etmez. Bu belli mi? Ne kadar balın kaymağın kuvvetli olursa olsun mikrop girdi de seni yakaladı mıydı? Yuvarlar götürür işte. Onun da derecesine göre tabii. Binaenaleyh mikroptan sakınmak. Bugün maske de veriyorlar ya. Bir maske. Niçin? Yavur yarın bir bomba atarsa buradan korunmak için bu maskeyi başına koyacaksın. Ne bilelim şimdi biz maske nasıl kullanılacak başımıza? Vermişler elimizde birer tane maske. Kullanmasını bile bilmeyiz onun. Tayyare bindik. Hanım kız çıktı karşımıza. Dikkat edin dedi. Oradan hemen bir şey indirdi. Kapağın birisini açtı. Bu kapak bak dedi hepinizin başında var. Siz elleşmeyin yalnız. Biz yukarı çıktığımız vakitte bu havanın tazikle bu kapaklar açılırsa hemen bunları elinize alın. Benim yaptığım gibi yapın. Böylece ağzınıza koyun şuradan şöyle yapın. İşte bu sizi kurtarır tazdiklerden. Ama o söylemese biz bunu ne bileceğiz? Düşer orada. Nedir bu düşen? Burada sıkı sıkı yiyiriz. Başta sık nefes olmaz. Onun için bid'atları bilmek, mikropları bilmek kadar mühimdir. Mikropları bilemezsen hastalıksın. Onun için şimdi şunu da yıkayın, bunu da yıkayın, şöyle de yıkayın, böyle de yıkayın diye doktorlar bize çok ders veriyor. Bunlar da mümkün değil. Çarşıdan alacağız. Domatesi, patatesi bilmem neyi. Hepsi sokakta tabii. Bunu hangimiz evde bilmem şu suyla bu suyla yıkayıp da ilaçlı sularla yıkayıp da kullanacağız. Hiç kimse yapmaz mı? Belki nereden yapanlar bulunursa da işte çeşmedeki sularla yıkarız olur bir de. Ama içerisinde saklananların hesabı yoktur. Ama Allah Celle ve Ala bizi öyle yaratmış ki şu ağzımızdaki tükürük birçok mikropları o öldürüyor zaten. Mideye gitmeden ağız ölüyor onlar. Sonra içeride de onları öldürdüler var. Binaenaleyh eceli gelinceye kadar yaşayacak adam. Eceli gelince gider. Hatta bir gün yine bir hoca efendiden dinlemiştim. Oruç tutan insanların mikropları zehre alışır. Maskeyi kullanmasını iyi bilir. Çünkü oruç tuttuğumuz vakitte vücudumuzdaki biriken yağlar açlık tesiriyle mikroplar yemek mecburiyetine kalırlar. Yiyecek gıda gelmiyor dışarıya. Bu sefer bu biriken depodaki yağlardan ki onlar aynı zehirlenmiş maddelerdir. Bu zehirlenmiş maddeleri yer. Nasıl senin lambalarında gaz etkiden yağ lambaları olur, zeytinyağlardan. İşte bu orada bir ay, iki ay, üç ay, bir sene dursun, hava boşta duruyor. İşte zehir atmıyorsun ama hava ile temasıyla onu sen yemeği kodayı bakayım. Yemezsin, zehir gibi olmuştur. İşte bazı zehir gibi acı zeytinlerde var ya, zeytinyağları da var ya. Ha şimdi de yağ da karıştıralım, makineye de karıştırıp satıyorlar insanları başka. Şimdi bu mikrop alışmıştır bu zehir vücuttaki deponun yağlarını yemek suretiyle zehre. Vücuda bir mikrop dışarıdan böyle girdi. Hücum eder derhal bunun üzerine. Onu yer. Bu karamet var. Bundan korkmaz. Bunu yer. Bu hücum etmeye çalışır. Tıpkı bir askerin Çanakkale'deki İngilizler mesela getirdiler bombalı vapurlarını, gemilerini. Bom bom bom bom bom. Burada dediler burada adam kalmadı artık. Hadi bakalım çıkaralım dediler. Çıkarma hareketini yaptı. Ama karşısında Mehmetçiği görünce pıllayı pırtoyu topladı gitti. Niçin Mehmetçik biliyor dövüşmesini. Ama Yahudinin karşısındaki Arap dövüşmesini bilmediği için teslim oldu çıktı iş içinde. İş bu kadar var. Bu da insan mı değil insan? Niçin? O bilmiyor dövüşme şartlarını, usullerini. Onun için teslim oldu gitti. Şimdi hala çabalanıp duruyorsa. Ama Mehmetçik küçüklüğünden beri alışmış dövüşe. Onun için İngiliz değil, beş tane devlet orada şaşırdı kaldı. Onun için Müslüman askerinin, Türk askerinin şeysi çelikten de üstündür yani. Azmi, azim demek şey çelikten de üstündür. Ha, şimdi bu mikrop nasıl ki vücuda girdiği vakitte bir tesir yapamıyor. Çünkü vücutta alışan mikroplar onu iyi veriyor. Sebebi oruç tutmak suretiyle vücuttaki yağları yediriyoruz onlara. Mecbur ediyoruz, yiyor ve alışıyor müzerlere. Bunun misalleri de çok olmuş. Binaenaleyh, bu mikropların bize tesiri bizim vücutlarındaki mikropların muattal kalışında istifade ediyor. Bizim mikrop onu gördü mü hemen kaçıyor. O da oraya yerleşiyor, tohumlarını atıyor, yumurtalarını yumurtluyor. Sürülerle bir kere çoğaldı mıydı, ondan sonra da önüne gelmek imkanı olmuyor. Bakıyorsun yatağa düşmüş, vururlar olsun diyorsun, gidiyor. Allah gönlümüzü affetsin. Demek bunların kökü ilme bağlı. Yine şimdi bakınız bir tane daha. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki Fadlu kıraatil Kur'ani nazara. Bir insan hafız olur. Hafızlarımızı görüyoruz. Ezberden okuyorlar. Sesleri de güzel olursa hayran oluyoruz onlara. Akşamını güzel okudular mesela. Kıraatil Kur'an'ı böyle okuyor ama nazara. Bakaraktan okuyor. Ezberden de biliyor. Bildiği halde ama yine bakıyor. Çünkü Kur'an'a bakmak ayrıca bir sevap. Denize bakmak, Kabe'ye bakmak, Kur'an'a bakmak, annenin babanın yüzüne bakmak bunlar ayrıca bir ibadet. Hem bakıyor ibadet sevabını alıyor, hem de okuyor okuma sevabını alıyor. Nazara. Ala men yakra'uhu zahiren. Böyle zahiren okuyuşu kefadlıl farîdatı alen nafile. Bunun ezberden okuyana nispetle farkı farz ile nafile gibidir. Bu farz namaz kılıyor, çok sevabı var. Öteki de nafileden kılıyor. Onun gibi bir fark yapmış. Yine buyuruyorlar ki Fadlul Kur'an. Bunlar bize büyük ders ama. Ne demek istiyor? Kur'an'ı okuyun ve öğrenin ve ona devam edin. Şimdi maal eser, bugün herkes diyor ki ne yapayım, bizim devrimizde Kur'an okumak yoktu ki okuyamasını öğrenemedik. Fakat Cenab-ı Peygamber'in zamanı saadetindeki insanlar da analarından doğarak öğrenemediler ki onlar da her birisi 40, 50, 60, 70 yaşındaki insanlardı. Binaenaleyh Kur'an hüküm öğrenmeye azim aldıktan sonra niçin canım bugün bu yeni yazıyı öğrenirken biz bunu öğrenerek öğrenmiş olarak da mı geldik? Ama gayret edilince hepsi elde ediliyor. Binaenaleyh bu kelam kelamullah'tır diye içeriden bir aşk gelirse onu okumaya insan öğrenir. Çok da zor değil. Yani bir ay sürmez. Bir ay sürmez insan mükemmel okur. Ama bu aşk olmaz. Bu ben bir ayı fazla söyledim yani. Bak şimdi. Fadlul Kur'an. Fazlul Kur'an. Yani kıraat Kur'an değil. Kur'an'ın kendisini sünnüyü. Ala sairil kelam. Çok sözler var ya. Çok bilgiler. Bunların hepsine karşı kefallir rahman ala sairi halk. Allah ile kul ne sızsa ölçü var mıdır Allah ile kul arasında? Bu Allah, biz kul. Bizimle onun arasındaki farkı bulabilirsen, insan kelamıyla Allah kelamının arasındaki farkı da bulabilirsin. Bulamıyorsan, demek ki sen büyük, biz büyük bir hatanın içerisindeyiz ki Allah'ın kelamını başka bilgilere tercih ediyoruz. Vaktimizi onlarla öldürüyor. Kur'an'a gelince vaktim kalmadı efendim. Ne? Abi, uyku da basacak tabii. Allah kusurumuzu affetti. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ı hem öğrenmeli hem de yetişen yavrularımıza onu öğretmek bir ananın babanın üzerine farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Namaz nasılsa o da öğretir. Geçen Berat gecesindeki Vaiz Efendi'nin de yanıla yanıla anlattığı çocuklarımızı okutmak bahsinde ana baba çok başlıyor. Ama diyeceksin ki ben sabahleyin erken dükkanıma gidiyorum. Akşam da geç vakitte işimden geliyorum. Çocuğumla meşgul olacak vaktim yok ki. Bu boş laf. Bu boş bir laf. Hırsın tesirinin altına girmiş. Sabahın garandığında gider, gecenin garandığında gelir eve. Bu hırsın tesiri altında ezilen bir insandır ki Allah'a belki kulluk vazifelerinde doğru dürüst yapamıyor. Binaenaleyh Müslüman Allah-u Teala'nın verdiğine kanaat eder. Bilir ki benim rızkım Allah-u Teala'nın elindedir. Biz gelmeden evvel onu bize takdim etmiş. Bizim o kısmetimiz neyse bizi bulacaktır. Böyle erkenden gidersen iyidir ama bu kadar da değil yani. İnanılır. Ne yapıp insan eviyle alakadar olacak, hanımıyla alakadar olacak. Bugün hanımlarınla alakadar olmayan erkeklerin de hanımlarından da mesuldürler. Sen geç vakit gelirsin evinde o hanımda akşama kadar duvarlarla mı oturup kalkacak canım? Bu da istemez mi erkeğinin yanında olduğunu? Sen gideceksin kahvelere, gazinolere, şurada burada kendini eğlendireceksin de. Bak şimdi ne güzel bir laf geldi. Şimdi bu bir Alman konferans veriyor Almanya'da. Şimdi papazların orada en büyük hünerleri yavru karıları korkutmak için. Ha Müslüman olursanız 4 tane olur ha seninki. Buna göre davran. Özü kopuyoruz tabii. 14 tane karıyla biz ne yapacağız diyor. Müslüman olursan korkutuyorlar. Şimdi bu adam çıkmış konferans verirken 4 tane karıyı övmüş. Ne iyi yol demiş. İtiraz etmişler. Ne yapıyorsun sen, şaşırdın mı demişler. Neden demiş. Öyle şey mi olur? Rahatsız kaçarak. Senin demiş kaç tane metresin var söylesene bana. Kaç tane metresin var? Karının da kaç tane kocası var biliyor musun sen demiş. Bu meyi o ne demiş. Bunun bir tanesinde Madagaskar adası var ya Fransa'nın. Bu adadan da bir mevkus çıkmış Müslümanlardan. Bu da geliyor Paris'teki meclise. Tabii Fransız gazetecileri duyuyor biliyor onu. Hemen daha tayyaredeyken inerken herifi yakalamışlar. Sen demişler nesin Müslümanım? Sizde kaç defa edildiniz bir insan? 4 defa. 4 kere alıyorsunuz. Nasıl şey demiş? Sizin demiş nesin itiraz ediyorsun? Sizin kaç tane demiş karınız var demiş. Sizin bir tane. Ama kaç tane gayrimeşru karın var demiş. Sayısını Allah bilir belki de. Demiş sizinki mi iyi bizimki mi iyi. Bizimki meşru. Erkeğinden başkasını sanmaz. Ben de onları sanırım. Şöyle böyle. Tabii hepsi kalırlar. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan. Kelamullah. Bu kelamullah ne dediyse ona böyle yapışmalı. Yapışmalı. Adam bu duman demiş ama ne yapalım şimdi bu zamanda uymuyor. Allah için çok garip. Fadlul maşi halfel cenaze. Tabii meseleler. Cenazenin arkasında gitmenin fazileti. Alel maşi emamaha. Önünde gidenine nispetle bir kısmı cenazenin önünde gidiyorlar ya. Önde giden nispetle kefadlı salatil mektubeti alette tavrıya. Yine farzla nafile gibidir dedi. Arkada gidenlerin kıymeti farz namaz kılanlar gibi kıymetli. Önde gidenlerinki de nafile namazlar gibi. Hiç olmaz demedi de fazilette eksik. Bu gün tabii her gün değişiyor dünyaya. Bugün de mesela şimdi arabalar oldu. Gelin arabasına bindirir gibi Senin hacim diyoruz arabaya. Biz kendilerimizle kuruluyoruz arabalara. Ciğerlerimize muhabbet yerinde gidiyoruz. Ondan sonra oraya onu gömeriz. Bırakır geliriz Allah rahmet eylesin diyerekten. Ama kendi akıbetimizi düşünebildiğimiz yok. Yarın bu nöbet bize de gelecek. Yarın bu nöbet bizim de olacak. Bunun bu eğer ölmekle bitiyorsa bu gavurların da değil yani. Gavurun da akidesinde öldükten sonra hesap kitap var. Gavurun akidesinde de cennet cehennem var. Bu akide komünist akidesi desek daha doğru. Yani öldükten sonra bir şey yok demek dinsizlerin başkası. Ötekiler yani Musa olsun, İsa olsun, Tevrat, İncil onlar da öldükten sonra hesap var, kitap var, sorgu var, sual var, cennet cehennem var. Bu onlarda da var. Onların da inançlarında var. Yalnız komünist denilen dinsizlik güruhu var ya, bu güruhun bunda evet bitti diyor. Ya ne demek bu? Dünyada nasıl yaşarsan yaşa. Öldür, gül, kopar, çal, ne yaparsan. Yok arkadan bir sual ki. Niçin yaptın diyecek bir hal. İnanç yok. Binaenli her şey senin için mi var? Bununla hayat görür mü? Diyecek ki bak Moskova'da yürüyor işte. Mustafa yürüyor ya. Kaç sene oldu? Yürüyor işte. Burada bu karlarda da yürüyor. Şurada böyle. Pekala yürüyor. Kanun zoruyla. Yürüyor adam. Ama bakalım ne kadar yürüyecek. Çünkü ömür uzun. Şimdi karıncanın ömrüyle bizim ömrümüz ne olacak? Bir hayvan geçti geçen. 700 sene yaşarmıştı. Ömründe bir kere de su içmezmiş. İşi de bir damladan ibaretmiş. Şimdi hayat, çeşitli hayatlar var dünyada. Her şeyin bir nevi çeşitli var. Şimdi bugün onlar öyle yaşıyorlar diyerekten onlara kıymet vereceksin. Sonuna baksan. Sonu bakalım ne olacak onların. فَضْلُ الْوَقْتِ الْاَوَّلِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ Namazı evvel vaktinde kılmak. Ezan okunduğu vakitte namazı kılmak. Yalnız ikindi müstesna. İkindi namazın evvel vakti bizim kıldığımızdan 45 dakika sonra gelir. Yahut 40 dakika, 25 dakika, 75 dakika, 25 dakika. Biraz gecikme vardır. Aradaki fark şundan ileri gelir. Eskiden tabii saat miyar ölçüsü yok. Gölgelerle ölçü vermişler. İşte sabahın tabii güneş doğmadan evvel. Öğleninki şöyle çubuğu dikersin. Çubuğun gölgeyi açtı mıydı? Öğlen olmuştu. İkindinin vakti bu çubuğun iki misli olunca demiş. Bu çubuğun gölge iki mislini buldu mu ikindi vakti olur. Ya bir misli de olursa demişler ama iki misli ittifak, bir misli ihtilaf. Binaenle ikindinin vakti ittifakla son vakit. İhtilaflı vakti evvel vakti. Onun için evvel vaktinde kılmak kefadlul ahireti ale dünya. Fark bu. Ahiretle dünyanın arasındaki fark neyse, ahirette ebediyet var. Dünyada fani. Bugün var, yarın yok. Binaenli, ahiret ve dünyanın ölçüsünün arasındaki ne fark varsa, evvel vakitte kılmak mı? Şimdi evvel vakitte kılmak demek, insanlar biraz, herkes boş değil. Herkes de bir değil. Şimdi bazı insan var ki, abdest almakta tembellik yapar. Şimdi bir abdest alan da, hem öğle yıkar, hem ikindi yıkar. Öğleyi, İkindiye yakın bir zaman, vakti var ya, ikindiye yakın bir zamanda abdest alır, öğle yıkılar, aradan 5-10 dakika geçer geçmez, ikindi girer, ikindi de o abdestiyle kılar. Şimdi bizde mezhep var, Caferi diyorlar. Bunlar ise öğlenle ve ikindiyi bir kılarlar. Nasıldır? Fadlu daril karibeti minel mescid, alet dar şati'a, kefadlil gazi alel kart. Ne kadar güzel misaller var. Evlerin cami yanında olması, camiye yakın olan evlerin fazileti, camiye yakın olan evlerin fazileti, ezanı duyuyor, kolaycılıktan da camiye gidebiliyor. Kış da olsa zarar etmiyor. Ötekinin evi de uzakta, ezanı da duyamıyor. Duysa da gitmek her zaman için elinden gelmiyor. 10-15 dakika yürümek lazım. Daha 20 dakika yürümek lazım. Bir de yazlık değilse üstü başta. Bu aradaki fark كَفَضْلِ الْغَازِ عَلَى الْقَائِدِ. Bu gazi ile harbe gitmiş dövüşen adamla evinde oturan adamın adam gibidir farkları. Öteki vatanın müdafaası, iffetin müdafaası için ölümü canı minnet biliyor, kaçıyor çocuklara, mağaribelere. Öteki de korkusundan oturuyor köşesinde, tesbihiyle, namazıyla meşgul, bu bana yeter diyor. İşte aradaki fark bu kadar. Onun için namazı evi alırken cami yanında, camiye yakın 5 vakit ezanı duyabilen ve camiye çabuk gitmek imkanını bulan bir evi bulursan, ona 5 fazla ver, 10 fazla ver, onu al. Öte taraftaki ucuz ama ne yapalım? Camiye gitmek imkanı yok. Tanışmak imkanı da yok. Ama evet. Şimdi Allah kusurumuzu affetsin. İskender Paşa'nın etrafı doldu. Camiye gelen bir komşu göremiyorum. İskender Paşa'nın etrafı doldu. Camiye etrafı, cami yakın diye kıymetli kıymetli paralar verdiler. Bir cemaatten bir tane göremiyorum. Hem bir tane... Evi olduktan sonra hiç almasınlar. Güzel. Allah Allah. Efendim? Camiye doldular etrafta. Bir kimse yoktu camiye gelen. Şimdi... Fuddiltu alennâs bi'erbe'in. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben insanlara 4 cihetten, 4 bakımdan üstün. İnsanlara 4 bakımdan üstün ben. Bi'erbe'in. 4 fazileti var, üstünlüğüm var. Birisi, bi'sehâ'i. Cömertlikte o kadar cömertim ki, benim cömertliğime yetişen bir kimse yok. Yel gibi dağılırdı böyle. Yel gibi dedi ama, yel gibi demekle maksat yani elinde avucuna bir şey bırakmaz, öyle verirdi. Hatta biliyorsun işte Suriye Esad'da yazılı, bir gün bir adam gelmiş, annemin selamı var, kaftan istiyor sizden. Yok verecek, çıkarmış, kendi üstündeki kaftanını vermiş, kendisi kalmış çıplak. Sonra ayet-i kerime geliyor, bir daha böyle yapma diyerek. Bu kadar yani cömert dedi. Bu kadar çok verir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fakirdi diyenlerin ne kadar ayıp ettiklerini, ne kadar kıbaat günahı girdiklerini kim bilir acaba? O mesela günde bir kere yerdi, bazı gün yemez, 3 gün yemez, 5 gün yemez. Bulmadığı günlere orca niyet ederdi. Var mı bir şey? Yok. Neden? Vermekten eve bir şey kalmıyor ki. Vermekten bir şey kalmıyor. Gelene veriyor. Onun için bulunmasa ne orca niyet ederdi. Sahabe bu kadar ben üstünüm. Bir. İkincisi, ve şecaati. Şecaatte de bu kadar üstünüm ki, şecaatimin şeysi yok, hududu yok. Huneyn muharebesi. Ordu bozuldu. Bozuldu. Herkes kaçtı, bu tarafa çıktı. Tek başına kaldı Resulullah. Bu tek başına iken atını sürüyor güneşi sana karşı. Tek kalmış. Bu haldeyken, baktı etraftan da kimse yok. Daldı herkes. Ordu da olmuş. Tek başına sürüyor düşmanı karşı atıda. Onun da kaçması lazım değil mi ya? Ordu kaçınca. Yok kaçmadı. Atını sürdü. Atının ilerlemesini görünce etraftan yine toplantılar. Bu sefer zaferi kazandılar. Bu şecaat. Alt şecaat değil. Sonra tek başına bütün dünyayı ilanı harp etti. Bütün dünyaya Akabe'ye muahedisi yok yapıldı Mekke'de. Medine halkı geldi. Dedi ki ben böyle bir peygamberim. Fakat Mekke'de rahat edemiyorum. Mekke müşrikleri rahat demiyor bana. Yani ben Medine'ye hicret edersem beni müdafaa eder misiniz? Beni muhafaza eder misiniz? Ederiz. Edin biat. Evet. Tabi biatlar ki canımızda feda, malımızda feda. Sen bizim memleketimize gel. Biz seni koruyacağız. Biat. Söz verme. Bu biat üzerine Cenab-ı Peygamber hicret etti. Medine-i Münevvere geldi. Muharebeler başladı. Bu muharebeler, zaferlerin neticesi malum. Şecaatte bu kadar ileriyim. Ve kesretil cima. Erkeklikte de bu kadar kuvvetliyim. Bir gecede 40 tanesinin hakkından gelirim. Hiçbir erkeklik görmemiş. Peygamberin erkeklik kuvveti de çok üstünde. Bir gecede 9 hanımı var diye. 9 hanımın da hatırını hoş ederdi. Hep peygamberler de böyle. Tüm peygamberlerin çok hanımları varmış. Çok hanımlarının hep haklarını şey yaparlarmış. Ve şiddetül batş. Tuttu mu? Tuttu mu? tuttuğunu elinden alacak kimse olmaz. Kurtarmanın imkanı yok. Bak, yakaladı çok. Düşmanı yakaladığı vakitte de öyleydi. Bunun için Kabe'ye geldiler. Kabe'nin üstüne çıkacaktı galiba birisi. Hazreti Ali Efendimiz de dedi, bas omzuma, çık dedi. Yok, yanlış oldu. Kendisi çıktı birisinin yanından kaldı da. Çok ezildi adam yani. Çok ezildi. O kadar ağırlık. Ne? 40 kişinin kuvveti var dediler. Bazıları buna itiraz etmişler. Beyiz yok. Futlültü alel enbiyâhi bisit. Peygamberlere karşı da 6 tane üstünlüğü var. Peygamberlere karşı. Bu 4 şey bütün insanlara karşı. Bu 6 da peygamberlere karşı. Alel enbiyâhi diyor. Peygamberlere karşı 6 cepheden üstünlüğü var. Birisi. Utitü cevâmi al kelim. Bana Cenab-ı Hak kısa sözlerle çok manalar ifade etmek kudretini verir. Az söylerim fakat sözümden çok manalar çıkar. Bu kudreti bana vermiştir Cenab-ı Hak. Başkaları çok söyler, vakitleri zayi ederler, bu kuvvet bulamazlar. İkincisi, ve nusirtu bir ru'm. Bir de korku ile nusrat yardımlandım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusu geliyor. İslamiyet geliyor diye bir aylık mesafedeki düşman korkarmış. O korkuyu düşürdü. İki, ve uhillet liyel ganan. Düşmandan ganimet alınıyor ya. O evvelde peygamberimizden evvel bu ganimetler yakılırmış. Peygamberimize gelince halal kılınmış, taksim olmuş. Ganimetler. Sürülerle koyun alıyorlardı, deve alıyorlardı. Herkes taksim ediyorlardı askerlere. Kimisine 3, kimisine 5, kimisine 100. Çıkıyordu. Ve cü'ilet liyel ardu tahura. Sonra bana yer temiz kılındı. Temiz kılındı. Yani ve mescide. Her yer benim mescidimdir. Dünyanın her yeri bana mescid kılındı. Benim ümmetim dağda da, bayırda da, şarkta da, katta da, Londra'da da, Paris'te de, her yerde namaz vakti geldi mi, tek caddesini yer, Allah-u Ekber de namazda durur. Yer mescittir. Temizdir. Ve ürsiltü ilel halkı kâfeten. Ben, etki peygamberler, şu kavme, bu kavme, şu millete, bu millete peygamber olarak gelmişler. Peygamberimiz de bütün mahlukuna, ins ve cin hepsine peygamber olarak gelmiştir. Hepsi oldu beş. Beşincisi de, altıncısı da ve hutime bihin bin nebiyyun, hutime biyen nebiyyun, ben hatemi denbiye aldım. Benden sonra başka peygamber gelmeyecek artık. Bana kadar işte bak bir sürülerle peygamber geldi. 25 tanesi Kur'an'da yazdı. 300 sürü başka kitaplarda yazdı. Çok peygamber gelmiştir. Fakat benden sonra bir daha peygamberin namına bir şey gelmiştir. Bu da son hadisi, onu da okuyayım. Bu dudu alel enbiyai bir hamsin. Yukarıda 6 dedi. Burada da bir 5 ile gene diğer bütün peygamberin üzerine üstünlüğü var dedi. Bu üstü ila kâfetin nâs ila nâsi kâfet. Birisi bütün mahluka, insanlara mahluka peygamber olarak gönderilir. Ve zekâfü şefaati li ümmeti. Bir de bana Cenab-ı Hak şefaat verdi. Bu şefaati de kıyamet gününe ayırır. Ve nusırtü bir ruh şahına. Bir aylık mesafedeki gavurun gönlüne korku kondu. Bu da Allah tarafına verdi. Şehren halfi emami ve şer. Yani bir ay önüme, bir ay arkama, iki tarafa da böyle ki insanlara korku verilmiştir ki İslam ordusu geliyor diye. Ve cü'ület diyel ardu mescide latum. Yukarıdakinin yine bir aynıyla yer de bana mescid ve tahur olarak verilmiştir ki biz suyu bulamadığımız vakitte billah deriz, temenniyet ettim şartı. Temenniyet deriz, bu pas toprağı elimize vurur, buradan aldığımız tozla şöyle bir yüzümüzü bir daha vururuz, bir kolumuzu, bir de bir kolumuzu. Sıvazladık mıydı? Oldu abdest. Gusle de kafi, namaza da kafi. Gusül mesela cünüp olursa insan nasıl temizlenecek? Bir teyemmüm edersin suyun bulunmadığı bir yerde. Bunlar namazını kılarsın. Dinimiz her bakımdan kolaylık gösteren bizdir.